Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Практычна ўсе, хто заканчвае сярэднюю школу ў Беларусі, ўсё роўна ў горадзе ці ў вёсцы, з беларускай літаратуры запамінаюць прозвішчы галоўных нашых песняроў – Купала і Коласа. Могуць нават прадэкламаваць пару паэтычных радкоў з іх твораў. Найбольш дасвечаныя назавуць яшчэ Максіма Багдановіча і Дуніна Марцінкевіча, Багушэвіча і Быхава. Але найбольш цытаваным у народзе быў і застаецца Кандрат Крапіва. Ягоныя байкі даўно разышліся на крылатыя выслоўі, намнога перажылі аўтара і даўно ўспрымаюцца многімі як народныя прымаўкі. Французы маюць Ля Фантэна, расейцы Крылова, а мы Крапіву. Такі псеўданім абраў сабе Кандрат Атраховіч яшчэ ў маладосці. У 1922 годзе ён напісаў «Самаіроніі». «Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава». Але ў тым жа вершы ў канцы хітра перасцярог «Я пякучка крапіва». Да творчасці пісьменніка, які пражыў доўгае амаль 100-гадовае жыццё, пераважна пры савецкай уладзе можна ставіцца па-рознаму. Можна прыкладам знайсці ў яго творах нямала сацыялістычна-вульгарнага, па-бальшавіцку-атэістычнага і сканцэнтравацца менавіта на гэтым. Зараз развялося нямала крытыканаў, якія дзеля выяўлення ўласнага інтэлектуалізму гатовыя каго хочаш з класікаў збэсціць. Тое, што самы нічога не стварылі, адметнага, не замінае. Другі баран ні бэ ні мя, а любіць гучнае імя. Кандрата Крапіву мы любім за іншае. За сялянскую простасць, але не прымітыўнасць стылю, за беларускае дасціпнае вострае слова, якое кшталтаваў ён, прайшоўшы няпросты жыццёвы шлях, спакваля вырастаючы з сваёй роднай вёскі Нізок на Уздзеншчыне. Вёска, дарэчы, унікальная, якая дала нашай літаратуры і культуры нямала выбітных асобаў. З майстроў слова варта прыгадаць хоць бы Паўлюка Труса і Лідію Арабей. Крапіва сталеў разам з беларускай літаратурай 20-га стагоддзя. Ён прайшоў школу маладняка і ўзвышша. Ён заўсёды быў верным ідэалам сацыялістычнай рэвалюцыі, але сапраўды шчыра ў гэта верыў. Гэта не замінала яму сатырычна-трапна выяўляць найгоршыя якасці заганы чалавечай прыроды, ганарлівасці пыху, пляткарства і зайздрасць, гультайства і падхалімства, хабарніцтва і прагавітасць. Сярод герояў баек Кандрата Крапівы амаль няма экзатычных для нашых прыродных рэалій жывёл. Затое спрэс фігуруюць мясцовыя персанажы – баран, вол, авадзень, сава, парсюк. У героях гэтых людзі могуць пазнаць сябе, схамянуцца, вярнуць самаіронію, хоць бывае праўда ў вочы коле. Разам з тым у творах Крапівы няма навязлівай павучальнай дыдактыкі. Яны чытаюцца лёгка, на роўні адпачынку і рэлаксацыі. Пісьменнік трапна выкладае камічную сітуацыю нейкай жыццёвай з'явы, з якой вынікае лагічная развязка з класічнай байкавай канцоўкай. Пісаў Кандрат Крапіва і празаічныя творы, у якіх зноў жа яскрава выяўляўся сатырычны талент. Найбольш папулярнай стала камедыя «Хто смеецца апошнім», якую таксама расцягнулі на цытаты. Байкі Крапівы нараджаліся з глыбіні народнага гумару, вясковай кемлівасці, перажылі дзесяцігоддзі з тым, каб вярнуцца ў той самы народ, які ўжо амаль страціў і дасціпнасць, і вастрыню слова, і ўласна саму мову. Актуальныя яны і сёння, у час дыпламаваных бараноў і ганарыстых парсюкоў. І не страляйце ў класіка, які сам адказаў крытыканам. Мне часта крыкуны мільгаюць у вачах, да славы прагныя, ды вузкія ў плячах. На гэтым дазвольце развітацца. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.